दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का पंचम ब्राह्मण में त्रयोविंशति मंत्र देख रहे थे। अध्यात्म में प्राण और अधिदैव में वायु, इनका व्रत अभग्न रहा। बाकी अध्यात्म में जो बागादि इंद्रिय और अधिदैव में अग्नि आदि देवता, इनका सब व्रत भग्न हो गया। इसके ऊपर आगे कहते हैं टीका में, अध्यात्मम प्राणव्रतम अधिदैवम च वायुव्रतम इति एकम एव व्रतम धार्यम इति मंत्र ब्राह्मणाभ्यां प्रतिपाद्य तस्माद् इति व्याचष्टे। अध्यात्म में प्राण का व्रत और अधिदैव में वायु का व्रत, ये दोनों का व्रत एक ही है, अभग्न व्रत धार्यम इति मंत्र ब्राह्मणाभ्यां प्रतिपाद्य। मंत्र और ब्राह्मण, ये दोनों अंश के द्वारा, मंत्र अर्थात इसी मंत्र में जो प्रथम भाग और तृतीय भाग मंत्र था, कहा गया अथ ऐसा श्लोक भवति के बाद यतोश्च उदयति सूर्य अस्तम यत्र च गच्छति, ये मंत्र हो गया। आगे ब्राह्मण हो गया प्राणाद वा ऐसा उदयति प्राणे अस्तमेति। आगे फिर मंत्र हो गया तम देवाश्चक्रिरे धर्मस् स एव अद्य स ऊष्व इति। तो आगे फिर ब्राह्मण हो गया यदवा एते अमूर ही अध्रियंत तदेव अपि अद्य कुर्वन्ती। यहाँ तक ये मंत्र ब्राह्मण ये हो गया। आगे जो तस्मात् शब्द दिया, तस्मात् एकमेव व्रतम चरेत प्राण्याच एव अपान्याच, अभी इस अंश का मंत्र का इस अंश का अभी व्याख्यान हो रहा है। टीका में एकमेव व्रतम धार्यमिति मंत्र ब्राह्मणाभ्याम प्रतिपाद्य तस्मात् इति व्याचष्टे। मंत्र में जो तस्मात् है उसका व्याख्यान करते हैं। भाष्य में यस्माद् एतदेव व्रतम वागादिषु अग्न्यादिषु च अनुगतम। एतमेव व्रतम, जो प्राण और वायु का जो व्रत हो गया अभग्न व्रत, वो बागादिषु अग्न्यादिषु च अनुगतम, ये भी अर्थात उसी अभग्न व्रत का अनुवर्तन करते हैं, अर्थात वायु और प्राण का व्रत अनुगमन करते हैं। अनुगतम यद एतद् वायुश्च प्राणस्य च परिस्पन्दात्मकम् सर्वेर देवेर अनुवर्त्यमानम् व्रतम्। वायु और प्राण ये दोनों का व्रत, यद एतद् वायुश्च षष्ठी प्राणस्य च षष्ठी परिस्पंदात्मकत्वम, ये दोनों का धर्म हो गया परिस्पंद, उसी को ही सर्वैर देवैर अनुवर्त्यमानम, सभी देवता लोग इसका अनुवर्तन करते हैं, अनुवर्त्यमानम व्रतम। तस्माद् इसलिए अन्यो अपि एकमेव व्रतम चरेत। अन्यो अपि, ये तीन नंबर टिप्पणी दे दिया, अन्यो अपि अर्थात अन्य उपासक भी एकमेव व्रतम चरेत, एक ही व्रत आचरण करें। किंग तत्, वो क्या व्रत है, कहते हैं प्राणियात, ये तीन नंबर टिप्पणी तस्मात के ऊपर है ना, अन्य के ऊपर है, उपासकोपि नैरंतरेण यावज्जीवम एकमेव व्रतम चरेत इति। अन्योपि उपासकोपि, अच्छा इसलिए तीन नंबर टिप्पणी अन्य के ऊपर होना ठीक था। अच्छा किंग तत्, क्या व्रत अन्य भी उपासक क्या व्रत धारण करेगा, कहते हैं प्राण्यात अर्थात प्राणन व्यापारम कुरियात, प्राण व्यापार करें, अपान्यात अर्थात अपानन व्यापारम च कुरियात, कुरियात का अन्य दोनों पार्श्व में हो जाएगा। तो मंत्र में है तस्मात् एकम एव व्रतम चरेत प्राण्यात च, प्राण्यात च अपान्यात च। तो यहाँ जो प्राणियात तथा प्राणन व्यापारम कुरियात, अपान्यात च अर्थात अपान व्यापारम कुरियात, अपान्यात प्राणियात ये विधलिंग का रूप है, अन धातु से आगे विधलिंग में। तो अन्यात यासुट का केवल यही या बच जाएगा, यास हो जाएगा, हाँ यास बच जाएगा, आगे तो आएगा, तो आने से यास का सकार लिंग से लोप अनंत से लोप हो जाएगा। यदादि गण्य धातु है तो प्राणियात अपान्यात अर्थात प्राणन व्यापार और अपान व्यापार इसी को ही करे। टीका में नहीं बागादयो अग्नियादयो वा परिस्पंद विरहीण स्थातुम अर्हन्ति तेन प्राणादि व्रतम तेर अनुवर्त्यत एव इत्यर्थः। नहीं बागादयः अग्नियादयो वा बागादि अथवा अग्नियादि परिस्पंद विरहीण स्थातुम अर्हन्ति नहीं परिस्पंद नहीं होके चलन नहीं हो करके बाघ अग्नि इत्यादि ये सब इंद्रिय रहेंगे ऐसा नहीं होगा, इंद्रिय है तो कार्य करेंगे। तेन प्राणादि व्रतम तेर अनुवर्त्यत एव इत्यर्थ, इसलिए प्राणादि व्रत ये सब इंद्रियों के द्वारा भी अनुवृत्त होता है। एकम एव इति नियमे प्राण व्यापारस्य अभग्नत्वं हेतु आह एकम एव व्रतम चरेत, तो इसमें हेतु क्या है कहते हैं प्राण व्यापारस्य अभग्नत्वं यही हेतु है क्योंकि प्राण का व्यापार भग्न नहीं हुआ इसलिए इसी को ही व्रत ले। भाष्य में नहीं प्राणापान व्यापारस्य प्राणन अपान लक्षणस्य उपरमो अस्ति। प्राणापान व्यापार अर्थात प्राणन और अपानन यही व्यापार है प्राणापान का, इसका उपरमो नहीं अस्ति नहीं होता है उपरमो। तद टीका में तद अनुपरमे फलितम आह प्राण अपान इनका उपरमो नहीं होता है नहीं होने से क्या फल हुआ भाष्य में तस्माद् तद एव एकम व्रतम चरेत, इसलिए वो एक व्रत वही चरेत चरेत पांच नंबर टिप्पणी दिया उसी का ही आचरण करे। अच्छा लंबा हाँ आगे कहेंगे उसको दिखाएंगे चरेत इसका क्या अर्थ तस्माद् एकम एव व्रतम चरेत वही प्राण अपान यही एक व्रत करे कहते कहना किसको जरूरत है क्या आप सांस लीजिए किसको कहना जरूरत है फिर क्यों कहते हैं प्राण अपान व्यापार करें तो इसका तात्पर्य क्या है वहां वार्तिक लंबा दे दिए इसका अर्थ टीका में पहले देख लीजिए। ननु प्राणनादि अभावे जीवन असंभवात अगर प्राणन नहीं करेगा तो जीवन ही नहीं रहेगा तो तस्य आर्थिकत्वात प्राणन व्यापार से आर्थिकत्वात तो करना ही पड़ेगा तद अनुष्ठानम अविधेयम इसलिए प्राणन अपानन व्यापार करे इसका विधान करना क्या जरूरत है वो तो नहीं होने से जीवन ही नहीं रहेगा। इति आशंक्य एवकार लभ्यम नियमम दर्शयति एवकार कहाँ है एकम एव व्रतम चरेत मंत्रम है एकम एव व्रतम चरेत एवकार से जो अर्थ आ रहा है वास्तविक यहाँ प्राणन अपानन करने में तात्पर्य नहीं है वो तो स्वाभाविक होगा ही तो एवकार से वो कहा जाता है यहाँ ये विधान का क्या अर्थ है भाष्य में तस्मात् तद एकम एव व्रतम चरेत इसका अर्थ हो गया हित्वा इंद्रिय व्यापारांतरम अर्थात ये परिसंख्या विधि जैसा हुआ पंच पंच नखा भक्ष्या तो पंच पंच नखा भक्ष्या तो कहते वो तो राग से प्राप्त है अर्थात पंच पंच नख इतर अभक्ष्या इसमें तात्पर्य है इसी प्रकार की यहाँ भी परिसंख्या विधि ये हो गया इस प्रकार के हित्वा इंद्रिय व्यापारांतरम अन्य इंद्रिय का व्यापार नहीं करके अर्थात अन्य इंद्रिय व्यापार उपरम हो जाए तो अन्य इंद्रिय व्यापार होने से क्या होगा भाष्य में कहते हैं नैन माँ आगे मंत्र है नैन माँ पापमा मृत्यु हो आपनु बत ये आगे मंत्र है इसका अर्थ कहते हैं नैन नैन नैन वहाँ नेत नेत नेत अर्थात तो कहते हैं कि भय मिश्रित उच्चारण कहीं ऐसे हमको न हो जाए जो भय मिश्रित उच्चारण उसको नेत इस प्रकार माँ माँ का अर्थ माम हमको मेरे को पापमा पापमा का अर्थ भी स्वयं कह देते हैं मृत्यु मृत्यु अर्थात श्रम रूपी आपनुवत आपनुयात अर्थात मेरे को ये कोई श्रम रूप मृत्यु श्रम रूप बन करके मेरे को प्राप्त न कर ले अन्य इंद्रिय का व्यापार करेगा तो फिर मृत्यु श्रम रूप होकर के प्राप्त करेगा, ये भय रहेगा। इसलिए कहते हैं अन्य इंद्रियों का व्यापार तो न करे, अर्थात तो अन्य इंद्रियों का व्यापार करते करते मृत्यु रूप श्रम को प्राप्त करना ये इतना दूर तक नहीं होना चाहिए। अन्य इंद्रियों का व्यापार तो करे किंतु उससे इतना दूर नहीं हो जाना चाहिए कि श्रम हो जाए अन्य इंद्रिय व्यापार से। भाष्य में कहते हैं नेत शब्द है परिभये, परि तो भय, भय मिश्रित शब्द है ये। टीका में पूर्व पृष्ठा में नेत इत्यादि वाक्य से अक्षरार्थम उक्त्वा, नेत नैन मा पापमा मृत्यु आपनुवन इसका वाक्य का अक्षर अर्थ तो कह दिया, कहकर के इसका तात्पर्य क्या है कि तात्पर्यार्थम आह। भाष्य में यदि अहम अस्मात् व्रतात् प्रच्युतः स्याम ग्रस्त एव अहम मृत्युना इति एवं त्रस्तो धारयेत् प्राणव्रतम इति अभिप्राय। यदि अहम अस्मात् व्रतात् प्रच्युतः स्याम, अगर हम ये अभग्न व्रत जो प्राण का है उससे अगर हम प्रच्युत हो जाऊंगा, ग्रस्त एव अहम मृत्युना, तो फिर मृत्यु हमको ग्रास कर लेगा। इति एवं त्रस्तः, इस प्रकार की भीत होकर के प्राणव्रतम धारयेत् इति अभिप्राय, प्राणव्रत को धारण करे। प्राणव्रत को धारण करे अर्थात तो अन्य इंद्रिय व्रत धारण न करे, अर्थात तो अन्य इंद्रिय को व्यवहार करके श्रम हो जाए वहां तक न जाए। अच्छा टीका में प्राणव्रतस्य सकृत अनुष्ठानम आशंक्य, अभी प्राणव्रत ठीक है करेंगे वो एक बार कर देंगे तो सकृत अनुष्ठानम आशंक्य, आशंका करके सर्वेन्द्रिय व्यापार निवृत्ति रूपम संन्यासम आमरणम अनुवर्तयेत इति आह। प्राणव्रत एक बार नहीं, कहते कि आमरणम क्या करेंगे, प्राणव्रत धारण करेंगे, इसका अर्थ हो गया सर्वेन्द्रिय व्यापार निवृत्ति रूपम, अन्य इंद्रिय का व्यापार को निवृत्ति कर देंगे अर्थात संन्यास, तो संन्यास हो गया तो अन्य इंद्रिय का व्यापार नहीं करेगा अर्थात केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर रक्षण अथवा वेदांत श्रवण इसी के लिए जितना व्यापार चाहिए उतना करके इंद्रिय को अन्य व्यापार में न लगाए। सो बार बार सुनने से धीरे धीरे बढ़ता है अर्थात वैराग्य बढ़ता है, इस प्रकार वाक्य बार बार सुनेंगे अन्य में इंद्रियों को न लगाए, अन्य कार्य में न लगाए, यही संन्यास है। आमरणम अनुवर्तयेत, मरण पर्यंत अन्य इंद्रियों का नियंत्रण करते रहे इति आह। भाष्य में यदि कदाचित उचरेत, अगर ये प्राणव्रत अगर आरंभ किया तो प्रारभेत प्राणव्रतम समापिपयिषेत, अर्थात समापयितुम इच्छेत, प्राणव्रत आरंभ किया तो प्राणव्रत का समापन करेगा अर्थात आमरण इसका करेगा, यही इच्छेद। यदि ही अस्मात् प्राणव्रतात् उपरमेत प्राणः परिभूतः स्याद् देवाश्च, तो अगर ये प्राणव्रत से उपरम हो जाएगा तो प्राणः परिभूतः स्याद्, प्राण परिभूत अर्थात परिभूत अर्थात प्राण नाश हो जाएगा, और देवाश्च, देवाश्च तीन नंबर टिप्पणी दे दिया, ये अनुष्ठान करने वाले अर्थात प्राणव्रत का अनुष्ठान करने वाले उपासक, तो वो भी अर्थात ये प्राणव्रत से उपरम न हो। विपक्षीय दोषमाह, टीका में विपक्षीय दोषमाह, अगर ये व्रत से उपरम हो जाएगा कितने प्राण परिभूत हो जाएगा। टीका में प्राणादि परिभव परिहारार्थम नियमम निगमयति, प्राणादि का परिभव न हो जाए तो इसलिए उसका परिहार करने के लिए नियम कहते हैं। तस्मात् भाष्य में तस्मात् समापयेत एव, समापयेत अर्थात आमरणम प्राणव्रत अनुसरण करे, प्राणव्रत अनुसरण करे अर्थात इंद्रियांतराणम व्यापारम, ये इसको जितना कम कर सके केवल शरीर निर्वाह के लिए बस हो जाए। टीका में विद्या फलं वक्तुं भूमिकां करोति, आगे ये विद्या जब प्राणव्रत अर्थात अन्य इंद्रियों का नियंत्रण करके प्राणव्रत इसी को ही धारण करना है, इसका अभी फल कहते हैं, भूमिका पहले दिखाते हैं। तेन उ आगे मंत्र है, तेन उ तस्या देवताया सायुज्यम सलोकताम च जयते, च च नहीं है, सलोकताम जयते, मंत्र का अंतिम है, तेन उ तस्या देवताया सायुज्यम सलोकताम जयति, ये मंत्र का अंतिम भाग, ये विद्या का फल हो गया। तेन उ भाष्य में तेन तेन अर्थात अनेन व्रतेन, टीका में व्रतम है वो विशिनष्टि, ये व्रत क्या है इसको बताते हैं। प्राणात्म भाष्य में प्राणात्म प्रतिपत्या, यही व्रत है, प्राणात्म में प्राण हो इसका प्रतिपत्ति उपासना, तो यही यहाँ उपासना विधान किया जाता है। प्राणात्मस्य प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति अर्थात उसका उपासना। यहाँ एक पाठ संशोधन है, प्राणात्मा प्रतिपत्तिया, टीका में प्रतिपत्ति में एव प्रकटयति, इसका प्रतिपत्ति कैसा कहते हैं भाष्य में, सर्वभूतेषु वागादयो अग्न्यादयश्च, गकार छूट गया पुराने में तो ठीक है, सर्वभूतेषु वागादयो अग्न्यादयश्च मदात्मका एव अहम प्राण आत्मा सर्व परिस्पंद कृत, यहाँ तक ही उपासना हो गया। सभी भूतों में वागादय ये अध्यात्म में, अग्न्यादय अधिदैव में, तदात्मका मदात्मका एव वो सब मेरा ही स्वरूप है, अहम प्राण आत्मा सर्व परिस्पंद कृत, मैं ही प्राण रूप हूँ सर्व परिस्पंद कृत, सभी परिस्पंद करने वाला। टीका में संप्रति विद्याफलम कथयति, अभी विद्याफल कहते हैं एवं इति, आगे भाष्य में सर्व परिस्पंद कृत एवं तेन अनेन, अनेन अर्थात व्रत धारणेन, मंत्र में तेन उ अर्थात तेन अर्थात अनेन व्रत धारणेन, एतस्या अच्छा एतस्या एतस्या एव प्राणदेवतायाः, एतस्याः देवतायाः अर्थात प्राणदेवतायाः सायुज्यम, सायुज्यम अर्थात सयुभावम तद्रूपता एकात्मत्वम, अथवा सलोकताम समानलोकताम वा समानलोकताम एक स्थानत्वम, तो एकम स्थानम ययोः इति एक स्थान तस्य भाव एक स्थानत्वम सलोकताम एक स्थानत्वम वा विज्ञान मान्द्य अपेक्ष्यम एतत् जयति प्राप्नोति, विज्ञान मान्द्यम अपेक्ष्य सलोकताम, उपासना में अगर अधिक उत्कर्ष है तो सायुज्य, अगर उपासना में निकर्ष हो गया तब सलोकता उस लोक में जाएगा, तो इसलिए सायुज्य सारूप्य सालोक्य सामीप्य, अच्छा तो अर्थात सायुज्य आगे सारूप्य आगे सामीप्य आगे सालोक्य, सालोक्य सबसे कम हो जाएगा। टीका में पूर्व पृष्ठा में कथम एकस्मिन् एव विज्ञाने फल विकल्प स्यात् इति आशंक्य, उपासना तो एक ही है फल कैसे विकल्प कर दिए सायुज्यम सलोकताम वा इति आशंक्य, उत्तर देते हैं विज्ञान प्रकर्षापेक्ष्यम सायुज्यम, उपासना अगर प्रकर्ष है उपासना में तो सायुज्य, और तन निकर्षापेक्ष्यम विज्ञान निकर्ष को अपेक्षा करके च सालोक्यम वो तलोक प्राप्त करेगा इति आह, विज्ञान इति विज्ञान मान्द्यम अपेक्षा भाष्य में कह दिया, तो विज्ञान मान्द्य होने से कहते हैं सलोकता इत्यादि प्राप्त होगा। इति बृहदारण्यक भाष्ये प्रथमाध्याय पंचमं ब्राह्मणम्, इति बृहदारण्यक भाष्य टीकायां प्रथमाध्याये पंचमं ब्राह्मण, आगे टीका में प्रपंचितस्य अविद्याकार्यस्य संक्षेपेण उपसंहारार्थं ब्राह्मणान्तरं अवतारयति, प्रपंचितस्य अविद्याकार्यस्य तो अविद्या ये सप्तम मंत्र आया था चतुर्थ ब्राह्मण का, उसको कहते हैं अव्याकृत ब्राह्मण, सप्तम ब्राह्मण का तद्धेय तरही अव्याकृतम आसीत, आठ नंबर टिप्पणी कह दिए हैं, ननु सूत्रिताया अविद्याया विरुतत्वात् अविद्या प्रकरणे वक्तव्य अभावात् अध्याय समाप्तिरेव युक्ता इति आशंक्य, अच्छा उपसंहारार्थ दस नंबर टिप्पणी देखिए, अव्याकृत वाक्य अव्याकृत सप्तम मंत्र था एक चार सात, तद्धेय तरही अव्याकृतम आसीत् वो अर्थात ये सृष्टि होने से पहले वो अव्याकृत था, उसी में है आत्मा इत्येव उपासित, तो उसको कहते हैं विद्या सूत्रम। उपासित तो वहाँ ज्ञानार्थक है। तो और आगे दसम मंत्र में है ब्रह्म वा इदम अग्र आसीद तद आत्मानमे व अवेद तस्मात तत् सर्वम अभवत, इस प्रकार के दसम मंत्र उसको ब्रह्मकंडिका शब्द से भी कहते हैं ब्रह्म वा इदम अग्र आसीद। तभी उसी जो दसम मंत्र में था अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मीति न स वेद पशुरेव स देवानम, इसको अविद्या सूत्र कहा गया। अभी इस बात को कहते हैं अव्याकृत वाक्य साभाषा प्रत्येक अविद्या सकार्या सूत्रिता, चिदाभास विशिष्ट प्रत्येगात्मा का अविद्या इसी को ही अव्याकृत शब्द से कहा जाता है समष्टि में तो सूत्रिता। और तस्य तस्याश्च अथ यो अन्याम अन्याम देवताम उपास्ते, ये दसम मंत्र में है। तस्याश्च वह जो प्रत्येक अविद्या सप्तम मंत्र में कहा गया उसी का ही और दसम मंत्र में कह दिया गया अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मीति, तो ये हो गया एक चार दस। इति अत्र आकृष्टाया सप्तम मंत्र का अव्याकृत को दसम मंत्र में देवता उपासना जो भिन्नत्व न मान करके कहता है वही उसका आकर्षण करके गतेन संदर्भेण कार्यम प्रपंचितम, फिर उसके आगे ये कार्य दिखाया दिया गया। तस्य सह हेतुर उपसंहाराय उत्तरम ब्राह्मण, अभी ये जो कार्य कह दिया गया ये कार्य का उपसंहार करने के लिए आगे ब्राह्मण आ रहा है, अर्थात कार्य इसका अंतिम फल वही हो गया कि हिरण्यगर्भ तक जा सकता है। संक्षेप विस्तर उच सुख प्रतिपत्ति अर्थम इष्टौ इति भाव, संक्षेप से सप्तम दशम मंत्र में कह दिया गया आगे पूरा चतुर्थ ब्राह्मण पंचम ब्राह्मण इसी का विस्तार कर दिए। संक्षेप विस्तार से कहने से सुख प्रतिपत्ति होती है। टीका में प्रपंचितस्य अविद्या कार्यस्य, अविद्या आरंभ किया गया एक चार सात में, थोड़ा अधिक कह दिया गया एक चार दस में, फिर आगे विस्तार से कह दिया गया अविद्या कार्यस्य। संक्षेपेण उपसंहारार्थम, अभी ये षष्ठ ब्राह्मण में उसका संक्षेप से उपसंहार करेंगे, इसलिए ब्राह्मणांतरम अवतारयति, षष्ठ ब्राह्मण का अवतारण करते हैं। भाष्य में यद एतद् अविद्या विषयत्वेन प्रस्तुतम, अविद्या का विषय प्रस्तुतम, प्रस्तुतम जो कह दिया गया साध्य साधन लक्षणम व्याकृतम जगत, साध्य साधन ऐसा सब कह दिया गया था। ये साध्य साधन लक्षणम तो उसमें सात अन्न कहा गया, तो चार अन्न हो गए साधन, तीन अन्न हो गए साध्य, ये सब कह दिया गया था। साध्य साधन लक्षणम व्याकृतम जगत और प्राणात्म प्राप्ति अंत प्राणाप्त प्राणाप्त प्राप्ति अंत उत्कर्षवत अपि फलम, ये व्याकृत जगत साध्य साधन लक्षण इसका फल क्या होगा, कहते हैं प्राणात्म प्राप्ति, प्राणात्म सूत्रात्म हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ प्राप्ति अंत यही उत्कर्ष फलों का, अर्थात यह साध्य साधन से अगर करेंगे तो अंतिम में वही हिरण्यगर्भ पद मिलेगा। तो प्राणात्म प्राप्ति अंत उत्कर्षवत, प्राणात्म प्राप्ति अंत तदेव उत्कर्ष तदवान मतुप हो गया, इसलिए और बहुग्री नहीं करेंगे। ये जो साध्य साधन लक्षण जगत इसका अंत फल क्या है, कहते हैं प्राणात्म हिरण्यगर्भ रूप हो जाएगा। टीका में फलम अपि ज्ञान कर्मण और उक्त विशेषण बद्ध एतद् प्रस्तुतम इति संबंध, फलम अपि तो साध्य साधन लक्षण व्याकृतम जगत और इसका फल क्या हो गया, कहते हैं प्राणात्म प्राप्ति यही सबसे उत्कर्ष हो गया। फलम अपि ज्ञान कर्मणो, ज्ञान कर्म का फल क्या है, कहते हैं उक्त विशेषणवत, उक्त विशेषणवत यद एतद् प्रस्तुतम्। फलम अपि ज्ञान कर्मणो उक्त विशेषणवत, अच्छा उक्त विशेषण जैसे साध्य साधन लक्षणम ये हो गया प्रस्तुतम और ये हो गया व्याकृतम जगत, यहाँ व्याकृतम जगत के लिए व्याकृतम दे दिया, इसलिए कहते हैं फलम अपि, क्योंकि अव्याकृत ये कोई फल नहीं है तो व्याकृत ही फल हुआ, कहते हैं फलमपि ज्ञान कर्मण और उक्त विशेषणवत व्याकृत, पहले विशेषण दे दिया जाए व्याकृतम जगत, तो व्याकृत जगत हो गया साध्य साधन लक्षण, और इसका फल भी कहते हैं फल भी अंतिम फल हो गया हिरण्यगर्भ, वो भी व्याकृत है। फलोपि उक्त विशेषणवत, उक्त विशेषण था व्याकृत, ये हो गया। एतद् प्रस्तुतम यद, यद एतद् प्रस्तुतम इति संबंध, भाष्य का प्रथम शब्द दे दिया था यद एतद् अविद्या विषयत्व प्रस्तुतम, तो यद एतद् प्रस्तुतम अर्थात साध्य साधन ये लक्षण व्याकृत जगत, और इसका अंतिम फल भी हो गया प्राणात्मा प्राप्ति, ये भी व्याकृत है। आगे अव्याकृत प्रक्रियायाम उक्तम स्मारयति, अव्याकृत प्रक्रिया जो चतुर्थ ब्राह्मण में तद्धै तद तरही अव्याकृतम आसीत जो 147 उसमें जो कहा गया था उसको अभी स्मरण दिलाते हैं भाष्य में। या च एतस्य व्याकरणात् प्राग अवस्था व्याकृत शब्दवाच्य वृक्ष बीज वृक्षबीजवत सर्वम एतत् त्रयम्। या च एतस्य, एतस्य कहने से सात नंबर टिप्पणी दे दिया जगतः, या च एतस्य एतस्य जगतः ये जगत का व्याकरणात् प्राग अवस्था, व्याकरण से पहले, व्याकरण अर्थात व्याकृत होने से पहले, नाम रूपात्मक होने से पहले, प्राग अवस्था कहते हैं अव्याकृत शब्दवाच्य, अव्याकृत शब्द से कहा जाएगा। वृक्ष बीज वत, जब बीज अवस्था में है तब अव्याकृत अवस्था, वृक्ष हो गया तो व्याकृत अवस्था। बीजवत सर्वम एतत् त्रयम्, ये सब यही तीन है, ये तीन कौन है आगे पूछेंगे, किम तत्त्रयम् नाम रूप कर्म, ये सब यही तीन है। टीका में पूर्व पृष्ठा में, अच्छा नहीं इसी पृष्ठा में, त्रयम् आगे आएगा मंत्र। व्याकृत अव्याकृतस्य जगतः संगृहीतम् रूपम् आह, व्याकृत अव्याकृत तो ये जगत साध्य साधन से व्याकृत हो गए, फल हो गया उसका हिरण्यगर्भ और इसका कारण हो गया अव्याकृत, ये सब पहले कह दिया गया था। व्याकृत अव्याकृत से जगत संग्रहितम रूपम आह, ये सबका रूप क्या है संग्रह करके कहते हैं संग्रहितम रूपम आह, आगे प्रतीक दिया सर्वम दे दिया, सर्वमिति आकार नहीं रहेगा, सर्वमिति भाष्य में दिया प्रथम आरंभ में सर्वम एतत् त्रयम्, तो ये हो गया अर्थात व्याकृत अव्याकृत जगत का संग्रहित रूप यही त्रय हो गया। आगे पूछते हैं किम तत्त्रयम्, वो त्रय क्या है इति उच्यते, ये ब्राह्मण उसी को कहेगा, अर्थात ये व्याकृत अव्याकृत ये सब के द्वारा पूरा जगत जो कहा जाता है, ये जगत का स्वरूप क्या है उसको कहते हैं। मंत्र पूर्व पृष्ठा में है, त्रयम् वा इदं नाम रूपं कर्म तेषां नामनां वाग इति एतद् एषां उक्तम् अतो हि सर्वाणि नामानि उत्तिष्ठन्ति एतद् एषां साम एतद् हि सर्वैर् नामभिः समम् एतेषां ब्रह्म एतद् हि सर्वाणि नामानि विभर्ति त्रयम् वा इदम्। त यह तीन है, त्रयम् वा इदम्, इदम् कहने से ये जो जगत व्याकृत अव्याकृत जगत, तो ये त्रयम् क्या त्रयम् है कहते हैं नाम रूपम कर्म, ये हो गए नाम रूप कर्म, ये हो गए उनका विशेष अवस्था कह दिया। तो तेषाम नाम नाम नाम रूप कर्म ये विशेष को कहा, नाम अर्थात जैसे देवदत्तादि रूप, तेषाम नाम नाम नाम नाम चार नंबर टिप्पणी दे दिया, देवदत्तादि नाम विशेषाण ये जितने सारे तेषाम तेषाम अर्थात नाम रूप कर्म नाम मध्य, तो नाम रूप कर्म के बीच में जो नाम हो गए नाम विशेष हो गए उनका वाग इति एतद् एषाम उक्तम, वाग वाग अर्थात पांच नंबर टिप्पणी दे दिए वाग सामान्यम, ये जो नाम विशेष है देवदत्त यज्ञ दत्त इत्यादि इनका वाग सामान्य अर्थात वाग सामान्य अर्थात तो कह सकते हैं जो शब्द सामान्य शब्द तो कह देंगे बाघ इति एतद् एषाम उक्तम, एषाम अर्थात नाम विशेषाणाम नाम नाम ये जो बाघ सामान्य है वो बाघ विशेषों का उक्तम 6 नंबर टिप्पणी दे दिया उपादान कारण, अर्थात ये बाघ विशेषों का उपादान कारण हो गया बाघ सामान्य। इसलिए वो दुंदु भी जो विचार आता है तो ये बाघ सामान्य बोल करके ज्ञान होगा तभी बाघ विशेष का ज्ञान हो सकता है। ये शब्द है ज्ञान नहीं होगा तो ये विशेष शब्द है कैसे ज्ञान होगा। तो बाघ इति एतेषां उक्तम अर्थात उपादान कारण, अतो ही अत अर्थात इसी से ही अर्थात ये उक्त से अर्थात वाक सामान्य से ही सर्वाणी नामानी अर्थात वाक विशेषाणी, तो ये सामान्य से ही सारे विशेष उत्तिष्ठन्ति उठते हैं अर्थात उसी से सृष्टि होते हैं। एतद एसाम साम एतद अर्थात वाक सामान्य एसाम अर्थात वाक विशेषाणाम, तो एतद का अर्थ वाक एसाम का अर्थ नाम, तो वाक अर्थात वाक सामान्य और नाम अर्थात वाक विशेषाण। साम अर्थात समत्वात सर्व विशेष अनुगत, तो यह जो वाक सामान्य हुआ ये समान है अर्थात ये शब्द सामान्य सभी शब्द में विद्यमान रहेगा इसलिए उसको साम कह दिया गया, सर्व विशेष नाम में अनुगत रहेगा। तद ही अर्थात तद वाक सामान्यम शब्द सामान्यम सर्व नाम भी ही, तो नाम कहने से विशेष को ले रहे हैं कि ये जो तद वाक सामान्यम सर्व नाम अर्थात सर्व वाक विशेष ही समम सर्वत्र ये अनुगत है, समम अर्थात अनुगतम। एतद एसाम ब्रह्म, एतद अर्थात जो वाक सामान्यम शब्द सामान्यम एसाम अर्थात वाक विशेषाणाम ब्रह्म अर्थात स्वरूपम। एतद ही सर्वाणी नामानी विवर्ति, एतद ही अर्थात जो वाक सामान्य ये सर्वाणी नामानी अर्थात वाक विशेषाणी विभर्ति, वाक सामान्य वाक विशेषण का वर्णन करेगा अर्थात उनका धारण करेगा। अच्छा ये मंत्र का व्याख्यान हुआ। आगे भाष्य में किम तत्रयम् प्रथम पंक्ति में पूछे थे अभी उत्तर देते हैं, नाम रूपम कर्मम च इति, ये नाम रूप कर्म यही तीन हो गए। टीका में बांग मन प्राणाख्यम त्रयम् इति शंकाम प्रत्याह, पहले तीन अन्न जो साध्य अन्न हुआ था बांग मन प्राण तो उसको भी तो त्रय शब्द से कहा जाता था, तो आप उसको क्यों नहीं ले रहे हैं क्योंकि मंत्र में कहा त्रयम् वाइदम, तो अभी कहते हैं बांग मनो प्राणाख्यम त्रयम इति क्यों नहीं ले रहे हैं, कहते हैं उसका प्रत्याह। इसलिए पूछते हैं किम तत्त्रयम् वो तीन क्या है, कहते हैं मंत्र स्वयं कहते हैं नाम रूपम कर्मच कर्मच। आगे टीका में किमर्थम पुनः अयम उपसंहार इति आशंक्य आह, यह उपसंहार अर्थात सर्वम एतत त्रयम्, तो सब कुछ ये त्रयम अर्थात ये त्रयम में सभी का उपसंहार कर देते हैं, क्यों करते हैं ऐसे आशंका होने से भाष्य में कहते हैं नाम रूपम कर्म च इति अनात्मा एव, ये सब अनात्मा है अर्थात पूरा जगत को व्याकृत अव्याकृत जगत को नाम रूप कर्मात्मक कह करके अनात्मा कह दिया, इससे विरक्त होने से फिर आ गया आत्मा अन्वेषण अनात्मा एव, अनात्मा एव एव कार का अर्थ कहते हैं न आत्मा और स्पष्ट करते हैं। टीका में आत्म शब्दार्थ माह, तो यह नाम रूप कर्म अगर आत्मा नहीं है तो फिर आत्मा क्या है, कहते हैं अनात्मा एव न आत्मा और आत्मा यत साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, आत्मा का अन्वय दोनों पार्श्व में हो जाएगा, अनात्मा एव न आत्मा और आत्मा यत साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, यत साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म उषस्थ चाक्रायण और कहोलो ये दोनों ब्राह्मण में बृहदारण्यक में तृतीय अध्याय का तृतीय चतुर्थ दो ब्राह्मण आएंगे, यत साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म तन में व्याचक्षु, इस प्रकार के उषस्थ चाक्रायण और कहोलो ये दोनों याज्ञवल्क महर्षि को पूछते हैं। यत साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म वो आत्मा है, नाम रूप कर्म ये सब अनात्मा है, उससे विरक्त होना है। टीका में अनात्मत्वेन जगतो हेयत्वं तत्शब्देन परामृश्यते, ये अनात्मा जगत व्याकृत अव्याकृत जगत ही अनात्मा हो गया, अनात्मा हो जाने से हेय हो गया, इसको तत्शब्द से कहते हैं भाष्य में आगे तस्मात् तस्मात् अर्थात नाम रूप कर्मात्मकस्य जगतः हेयत्वात्। एक नंबर टिप्पणी क्या दिए, आत्मत्वेन अनात्मत्वेन जगतो हेयत्वात्, नाम रूप कर्मात्मक हो गए अनात्म हो गए वो हेय है। भाष्य में तस्मात् अस्मात् विरज्येत इति, अस्मात् अस्मात् जगतः, दो नंबर टिप्पणी, अस्मात् जगतः विरज्येत, नाम रूप कर्मात्मक जगत इससे विरक्त हो जाए। इति एवं अर्थस, एवं अर्थस ग्रंथः त्रयम् वा इत्यादि आरंभः। अच्छा, एवं अर्थः आरंभः, ये जो नाम रूप त्रयात्मक ये सब हेय है, इसी के लिए यह ग्रंथ आरंभ हो रहा है। आरंभ एवं अर्थः आरंभः, आरंभ कस्य ग्रंथ। टीका में तो अस्माद् विरज्येत, इससे वैराग्य होना चाहिए, ये बात क्यों कहते हैं, कहते हैं वैराग्यमपि किमर्थम इति आशंक्य आह। नहीं, भाष्य में नहीं अस्माद् अनात्मनो अव्यावृत चित्तस्य आत्मानमेव लोकम अहम् ब्रह्मास्मीति उपासितुम् बुद्धिः प्रवर्तते। नहीं अस्माद् अनात्मनः, यह इससे किससे, अनात्मनः अनात्मा नाम रूप कर्म से अव्यावृत चित्तस्य, बहुव्री है अव्यावृतम चित्तम यस्य, ये तीनों से जिसका चित्त व्यावृत नहीं हुआ है वो आत्मानमेव लोकम अहम् ब्रह्मास्मीति उपासितुम् बुद्धि नहीं प्रवर्तते। अनात्मा से जिसकी बुद्धि हटी नहीं है वो अहम् ब्रह्मास्मि ये चिंतन नहीं कर पाएगा। टीका में पूर्व पक्ष कहेगा अविरक्तोपि कुतूहलितया तत्र अधिकारी स्यात्, अविरक्त भी तत्र कुतूहली, कुतूहली उत्सुक, क्या होता है ये, इसका ज्ञान से क्या फल मिलेगा, इस प्रकार की थोड़ा कुतूहल, अर्थात ये उपासना करने से, ब्रह्म उपासना करने से क्या हो जाएगा। सात नंबर टिप्पणी दिए अर्थवादोक्ता नाम रूप फल विशेष इप्सुया, तो ये जो उपासना का आगे फल कहा जाएगा, इच्छा मात्रेण पितृणाम उपस्थिति ये सब कहा जाएगा। कहते हैं उसमें उत्सुक होकर के कोई आकर के करेगा, अभिरक्तोपि कुतूहलितया तत्र अधिकारी स्यात्, तो अभिरक्त भी इसमें अधिकारी हो जाए, तत्र तत्र अर्थात तो श्रवणादि ब्रह्म ज्ञान का जो निमित्त है श्रवणादि उसमें अधिकारी हो जाएगा। इति आशंक्य आह। भाष्य में अंतिम पंक्ति बाह्य प्रत्यगात्म प्रवृत्तियोर विरोधात्, बाह्य प्रवृत्ति और प्रत्यगात्म प्रवृत्ति ये विरोध है, ये साथ साथ नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए ये नाम रूपात्मक नाम रूप कर्मात्मक जगत व्याकृत अव्याकृत ये सबसे विरक्त होने पर ही आत्मविद्या में अधिकारी होगा। टीका में अनात्म प्रमाणम अपि आत्मानं प्रत्यायिष्यति आत्मनः सर्वात्मत्वात् कुतो विरोध। आपने कह दिया कि बाह्य और प्रत्यगात्म प्रवृत्ति विरोध है परस्पर का, ये कैसे विरोध होगा, पूर्व पक्ष कह रहा टीका में अनात्म प्रमाणम अपि, अनात्म प्रमाणम नौ नंबर टिप्पणी, अनात्म प्रमाणम अनात्म विषयकम ज्ञानम, अनात्म विषयक ज्ञानम भी आत्मानम प्रत्यायिष्यति, प्रत्यायिष्यति अर्थात ज्ञापयिष्यति ज्ञान करवा देगा। इति आत्मन क्यों कहते हैं प्रत्यायिष्यति, क्यों हेतु देता है पूर्व पक्षी, आत्मन सर्वात्मत्व घटपट नदी पर्वत ये तो विषय आत्मा है, तो इन्हीं का जो घटपट नदी पर्वत का जो ज्ञान होगा ये भी आत्मा का ज्ञान करवा देगा, क्योंकि ये तो सब आत्मा ही है। तो कुतो विरोध इति आशंक्य, फिर विरोध कैसा हुआ इति आशंक्य आह। भाष्य में तथा च काठके, कठोपनिषद में ये मंत्र है, परांचिखानी व्यतीर्ण स्वयंभूस तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्ष्यत आवृत चक्षुर अमृतत्वम् इच्छन्। परांची अर्थात पराक अंचितुम शीलम येषां, खानी खानी इंद्रियाणि, स्वयंभूस व्यतीर्णत इनको बहिर्मुख बना करके इंद्रियों को परमात्मा ने इनके प्रति हिंसा कर दिया, अर्थात बहिर्मुख होना अर्थात स्वरूप का विस्मरण होना, उसमें केवल दुख श्रम, तो यही उनको दुख प्राप्त करवा देना, यही परमात्मा उनके प्रति हिंसा कर दिया। तस्मात क्योंकि उनका सृष्टि हुआ है बाहर को देखने के लिए, इसलिए इंद्रिय परांग पश्यति न अंतरात्मन, और कश्चित धीर, कोई धीर अविवेकी जो इंद्रियों को नियंत्रण करता है, प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत ऐक्षत, ये लंग का रूप दे दिया वास्तविक, ये लट का इक्षति। कोई धीर प्रत्येक आत्म को दर्शन करता है कब, आवृत चक्षु, इंद्रियों का नियंत्रण कर लिया था। क्यों इंद्रिय नियंत्रण करेगा, अमृतत्व इच्छन, अगर अमृतत्व की इच्छा है तो इंद्रियों का नियंत्रण तो करेगा, कौन करेगा, धीर, फिर प्रत्येगात्मा का अनुभव करता है। इसलिए बाह्य प्रवृत्ति और आत्म विषय की प्रवृत्ति साथ साथ नहीं हो पाएगा। प्रत्येगात्मनि धी, भाष्य में टीका में पूर्व पृष्ठ में कथम तरी प्रत्येगात्मनि धी तत्राह, फिर ये प्रत्येगात्म विषय का धी कैसे होगा अगर इंद्रिय बाहिर बहिर्मुखी ही होंगे, अर्थात बहिर्प्रवृत्ति और प्रत्येगात्म विषय का प्रवृत्ति एक साथ नहीं हो पाएंगे तो फिर प्रत्येगात्म प्रवृत्ति कैसी होगी। तो इसलिए मंत्र कहता है कि कश्चित धीर, पहले विवेकी होना पड़ेगा। अच्छा आगे टीका में उपसंहारस्य इत्थम सफलत्वेपि सर्वस्य जगतो नामादि मात्रत्वं प्रमाणाभावात् अयुक्तम् इति संकते। ठीक है, उपसंहारस्य इत्थम सफलत्वेपि, ये जो ब्राह्मण उपसंहार किया जाता है क्या बताएगा, कहते हैं कि ये पूरा व्याकृत अव्याकृत जगत नाम रूप कर्म और ये अनात्मा है, तो अनात्मा से जब विरक्त होगा तभी आत्मा विषय का प्रवृत्ति होगी, तो उपसंहार सफल हो गया। होने पर भी आप जो ये हेतु दे दिए कि सर्वस्य जगतो नामादि मात्र, तो ये नाम ये अनात्मा है, यह कैसे संभव हो गया, ये हुआ कैसे पहले, जिसको हेतु बना करके आप इससे विरक्त होने के लिए कहते हैं, सर्व जगत नामादि ये कैसे सिद्ध हुआ प्रमाणाभावात् अयुक्तम इति संकते। भाष्य में कथम पुनर अस्य व्याकृत अव्याकृतस्य क्रियाकारक फलात्मनः संसारस्य नाम रूप कर्मात्मकता एव न पुनर आत्मत्वम इति एतत् संभावयितुं शक्यत इति। कथम पुनर, फिर कैसे व्याकृत अव्याकृतस्य, जगत दो भाग कर दिया व्याकृत अव्याकृत, क्रिया कारक फलात्मन, साध्य साधन कहा था, साध्य साधन फल, फल अंतिम हिरण्यगर्भ रूप, संसारस्य नाम रूप कर्मात्मकता, संसारस्य नाम रूप कर्मात्मकता अर्थात संसार नाम रूप कर्मात्मक, न पुनर आत्मत्वम, ये संसारस्य आत्मत्वम नहीं है नाम रूप कर्मात्मकत्वम है, ये एतत् संभावयितुं कथम शक्यते, ये कैसे आप निश्चय कर सकते हैं, ये जगत नाम रूप कर्मात्मक है, ये जगत आत्मरूप नहीं है, यह कैसे कह सकते हैं। टीका में अनुमाने ही संभावनां दर्शयति, अनुमान के द्वारा ये संभावना दिखाते हैं। भाष्य में आगे अत्र उच्यते, इस विषय में अभी विचार दिखाते हैं, तत्र कार्यत्व हेतुकम अनुमानम आह, तत्र नव टिप्पणी त्रिशु अनुमानेशु मध्ये, क्योंकि पूर्व पंक्ति टीका में दे दिया अनुमाने ही संभावनां दर्शयति, अभी तीन अनुमान के द्वारा ये जगत नाम रूप कर्म ये परमात्मा को दिखाएंगे। तो पहले कार्यत्व हेतुकम अनुमानम, अर्थात कार्य को हेतु बना, कार्यत्व को हेतु बना करके अभी प्रथम है ये अनुमान देंगे, तीन अनुमान के बीच में प्रथम अनुमान ये दे रहे हैं। भाष्य में कैसे ये आगे दिखाएंगे सब, नाम रूप कर्म ये सब को लेकर के दिखाएंगे। कार्यत्व, कार्यत्व का एक हेतु नाम रूप कर्म, इसमें एक हेतु ये आगे सब अत्र उचित कह करके प्रथम अनुमान ये दिखा रहे हैं। अच्छा असमय हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सुप्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।